için ben yandım, yar yandım. Bağ vardım nar için ben yandım, yar yandım. Gül kopardım yar için yandım, gül bir tanem. El vurma, diz kırma, yüreğim yaralı. Beni baştan çıkartan o göz karalı. El vurma, diz kırma, yüreğim yaralı. Beni baştan çıkartan o göz karalı. Bağ vardım budanmış, ben yandım, yar yandım. Bağ vardım budanmış, ben yandım, yar yandım. Ah güle bülbül dadanmış, yandım gül bir tanem. El vurma, diz kırma, yüreğim yaralı. Beni baştan çıkartan o göz karalı. El vurma, diz kırma, yüreğim yaralı. Beni baştan çıkartan o göz karalı. El vurma, diz kırma, yüreğim yaralı. Beni baştan çıkartan o göz karalı.